تمنای شهادت. در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی درینم آرزوی درینم، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان است. در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی درینم آرزوی درینم، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان. در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی درینم آرزوی درینم، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان. دوستان بخونی خود در جهان وضو سازد، دوستان بخونی خود در جهان وضو سازد، نزد حق قبول امروز نزد حق قبول امروز، طاعت شهیدان است طاعت شهیدان. در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی درینم آرزوی درینم، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان. خاطری رضای حق ترک مال و جاه کردن، خاطری رضای حق ترک مال و جاه کردن، بعد از انبیا بهتر بعد از انبیا بهتر، شوکت شهیدان است شوکت شهیدان. در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی درینم آرزوی درینم، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان. زنده گفته او را حق تو نمرده پنداری، زنده گفته او را حق تو نمرده پنداری، تا چی حد ببین ای دل تا چی حد ببین ای دل، عزت شهیدان است عزت شهیدان. در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی درینم آرزوی درینم، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان. قطره‌های خونی اوست موجه‌های آزادی، قطره‌های خونی اوست موجه‌های آزادی، غیرت و فداکاری غیرت و فداکاری، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان. در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی دارینم آرزوی دارینم، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان است. نامینه که امروزت ای مجاهدی غازی، نامینه که امروزت ای مجاهدی غازی، جستجوی خونش کن جستجوی خونش کن، نهضت شهیدان است نهضت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی دارینم آرزوی دارینم، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان است. از خدا تمنا کن جامع شهادت را، از خدا تمنا کن جامع شهادت را، بهترین شهرت ها بهترین شهرت ها، شهرت شهیدان است شهرت شهیدان است. در دلم تمنای صحبت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان است، آرزوی دارینم آرزوی دارینم، خدمت شهیدان است خدمت شهیدان است، در دلم تمنای صحبت شهیدان.